Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Een Paul van 33 die vorig jaar in Limburg 3 mensen doodreed, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. Een meisje van 2 en haar opa en haar oma kwamen om het leven. De bestuurder schepte de 3 in mei 2013 op een fietspad. Hij was de macht over het stuur verloren, reed door een hek en kwam op het fietspad terecht. De Paul was niet onder invloed van alcohol. De VVD'er Willy Bort van Beek wordt commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De 65-jarige van Beek was al sinds half september 2013 waarnemend commissaris van de Koning. Het was de bedoeling dat hij tijdelijk zou aanblijven omdat het kabinet Utrecht in 2015 wilde samenvoegen met Flevoland en Noord-Holland. Dat plan is echter van de baan omdat er te veel verzet was. Daarom kreeg Utrecht alsnog een volwaardige eigen commissaris van de Koning. Twee mannen uit Mierlo zijn vandaag veroordeeld voor de aanslag op toenmalig advocaat Marcel S. vorig jaar in Waalre. De rechter in de Bos legt aan de schutter 10 jaar cel op voor de liquidatiepoging. Verhul bij de voorbereiding en de vlucht na de schietpartij kregen medeverdachten 6 jaar. Een derde verdachte werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de aanslag. Tegen ieder van de 3 mannen was 10 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af in het binnenland tijdens heldere momenten plaatselijk tot het vriespunt. Ook kan in opklaringsgebieden mist ontstaan. Richting de ochtend trekt de wind aan en zal het zicht verbeteren. En morgen trekt vanuit het zuidwesten een zwakke frontale storing over het land. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Shalom, u luistert naar Leerhuis Radio Israël op deze Sabbatsavond, de 29e van de 10e maand, de maand Cheshvan, aan de vooravond van de nieuwe maand, de maand Kislev. Uw presentator is Robert Berens. De naam van deze parasha is Toledot. Het Torah-gedeelte dat we zullen bespreken is Genesis hoofdstuk 25 vers 19 tot en met hoofdstuk 28 vers 9. De Haftara-lezing is naar Malachi hoofdstuk 1 vers 1 tot 5 en een passend gedeelte uit de Berit Chadasha, het vernieuwde verbond, is Hebreeën hoofdstuk 12 vers 15 tot en met 17. De naam van de parasha is afgeleid van de eerste woorden Ve Ele Toledot. Dit zijn de wordingen van. Het Hebreeuwse woord Toledot is een meervoudsvorm en afgeleid van de stam van het werkwoord Yalat, Jot, Lamet, Dalet, dat voortbrengen of verwekken betekent. Het zelfstandige naamwoord Yelet betekent kind, dat wat afkomstig is van of is voortgebracht, dat wat is verwekt. Het wordt onder andere vertaald met geslacht of nakomelingen en met dit zijn de geschiedenissen van. Toledot komt op verschillende wijze alleen al in Genesis op 11 plaatsen voor. Ik noem ze even. Dit zijn de Toledot, de wording of ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde. Dit is het boek van Toledot Adam. Dit zijn de Toledot van Noach. Dit is de geschiedenis van de zonen van Noach, van Sem, van Terach, Toledot van Ismaël, van Isaak en van Esau. En tenslotte is dit de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Daarmee lijkt het boek Genesis hierdoor zijn structuur te hebben gekregen. In het Hebreeuws wordt Toledot met 2 klinkers geschreven, waarbij de O als een waf, de verbindende letter, wordt toegevoegd. Dus Jod, waf, lamet, waf, dalet. Maar bij de geschiedenis van Ismaël ontbreken beide wafs. En die van Esau ontbreekt op beide plaatsen de eerste waf. Bij Noach, Sem, Terah en Isaak ontbreekt consequent de tweede waf. Pas in het boek Rut, hoofdstuk 4 vers 18... bij de wordingen van Peres staan opnieuw beide wafs in het woord Toledot opgenomen. Het is alsof de eeuwige in het zaad van Peres, de nazaat uit een leviraatshuwelijk van Juda en Tamar, de draad van de Messias opnieuw oppakt Hij die hemel en aarde verbindt. In het leviraatshuwelijk treedt een bloedverwant in de familie op als losser van het erfdeel dat verloren dreigt te gaan door te trouwen met de kinderloze weduwe van een broer of een neef. Boas is een nakomeling van Peres en ook Boas lost in het leviraatshuwelijk het erfdeel van Naomi door met Rut te trouwen. Uit hun huwelijk komt David als achterkleinzoon voort en uit de nakomeling van koning David de Messias. De Messias is degene die de verbinding tussen hemel en aarde herstelt. Hij is de losser die door zijn opstanding de eerstgeborene en de erfgenaam van alle dingen is geworden. Dat deze parasha de naam Toledot meekrijgt, betekent dat de hoofdzaken uit het leven van Isaak worden vermeld en dat die doorwerken in zijn nageslacht. Wezenlijke aspecten worden ook aangehaald en soms herhaald uit het leven van Abraham of worden nieuwe aan toegevoegd. In de geschiedenissen van Isaak zien we dat wat Abraham overkwam zich voor een deel herhaalt in het leven van Isaak. Bijvoorbeeld de oproep zich te vestigen op de plaats die de eeuwig hem zou wijzen. De onvruchtbaarheid van Sara en van Rebecca. De hongersnood in Kanaan. De halve waarheid over het zuster zijn van hun vrouw tegenover Farao en Abimelech. De vreze gods die daardoor op het volk van Egypte en de Filistijnen kwam. De toenemende rijkdom en macht en de naijver en strijd rond de waterbronnen. Het verbond met Abimelech bij Beersheba. Het bouwen van een altaar. De belofte en zegeningen die de eeuwige hen en hun nageslacht meegeeft. Een nageslacht dat Isaak en Abraham van de Heere, ondanks de belofte aan Abraham en Isaak, hebben moeten afsmeken. Er was een geestelijke strijd rondom het verwekken en de geboorte. Zo lezen we in hoofdstuk 25, vers 21, dat Isaak bracht zijn onvruchtbare vrouw Rebecca voor Gods aangezicht, want zij was onvruchtbaar en de Heere liet zich verbidden. Na 20 jaar huwelijk gaf de Heere hen 2 zonen, Esau en Jacob. De tweelingen waren in de moederschoot al zodanig met elkaar in een strijd verwikkeld dat Rebecca heen ging om de Heere te vragen: waarom overkomt mij dit nu? Waarom ben ik in verwachting van een vechtende tweeling? En de Heere zeide tot haar: 2 volken zijn in uw schoot, die zullen met elkaar blijvend wedijveren en in onmin blijven leven. De strijd tussen het vlees en de geest die Abraham kende tussen Ismaël en Isaak, de zoon van de slavin die de zoon van de vrije zou vervolgen, zet zich ook hier voort. Over het begin van die strijd handelt hoofdstuk 27, wanneer er over het eerstgeboorterecht, de zegeningen en het erfdeel een bitter gevecht tussen deze tweelingen ontstaat. Paulus schrijft over de strijd tussen het vlees en de geest in Galaten 4, vers 21 tot en met 31 en ook in Romeinen 7. Paulus roept het dan ook uit als hij diezelfde strijd tussen de geest en het vlees in zijn eigen hart onderkent. Ik ellendig mens, wie zal mij hiervan verlossen? En hij prijst daarop de Messias. In Jacobus in hoofdstuk 1 vers 8 ziet in die mens die dubbelhartigheid, die innerlijke verdeeldheid in de ziel woeden. Het woord tweeling is in het Hebreeuws taom, met als meervoud tomim. En dat is afgeleid van het woord taam. Maar er is een waf aan toegevoegd. Jacob was een rustig man. En het Hebreeuwse woord is ook hier taam. Jacob was taam, bezadigd en zachtmoedig, een huiselijk en in geestelijk zin vroom man. In tegenstelling tot Esau, die onrustig van aard was, die het avontuur in het veld zocht en van zijn zwaard zou gaan leven. In het bidden van de Shema, in het avondgebed, wordt uitdrukking gegeven aan die huiselijke rust en vrede. In het gebed Hashkivenu: Heere, doet u ons gerust nederliggen, veilig en vredig onder de bescherming van uw vleugels, en doe ons verfrist en in nieuwheid des levens opstaan, en leid ons door uw raad in de nieuwe dag. Laten we luisteren. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom v'hamideinu malkeinu l'chaim hashkiveinu Adonai Eloheinu l'shalom v'hamideinu malkeinu l'chaim. Hashkiveinu Adonai, Eloheinu l'shalom, v'hamideinu malkeinu l'chaim. Hashkiveinu Adonai, Eloheinu l'shalom, v'hamideinu malkeinu l'chaim. Ushmor tzeteinu. Shalom me'ata ve'ad Hashkiveinu Adonai, Eloheinu l'shalom, v'hamideinu malkeinu l'chaim. Hashkiveinu Adonai, Eloheinu l'shalom, v'hamideinu malkeinu l'chaim. Hashkiveinu Adonai, Eloheinu l'shalom, Eloheinu l'shalom, Hashkiveinu Adonai, Eloheinu l'shalom, Hashkiveinu Malkeinu Isaac woonde na de dood van zijn moeder bij de put Lachai Roi, hoofdstuk 24 vers 62, en ook na het overlijden van zijn vader Abraham, zo lezen we in hoofdstuk 25 vers 11. De naam van die put getuigde ervan dat de Eeuwige naar zijn kinderen omziet in hun strijd en verdriet en voor hen zorgt. Hagar had die put zo genoemd toen zij op de vlucht was voor Sara en de engel des Heren Yeshua haar vermaande om terug te keren en zich onder de hand van Sara te vernederen. Hagar is bemoedigd door de naam van de Heere die met haar sprak en noemt die bron dan: Gij zijt een God des aanziens, want heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Bij diezelfde put verblijft Isaak en zoekt troost naar het overlijden van zijn moeder Sara. Daar valt Rebecca van haar kameel als zij Isaak in het veld diep in gedachten ziet lopen. Voor het eerst. Daar brengt Isaak haar in de tent van zijn moeder. Dan lijkt het wel alsof Sara op het eind van haar leven ook daar heeft gewoond. God ziet daarom naar Isaak en geeft hem een vrouw aan zijn zijde. Wie een vrouw vindt, heeft iets goeds gevonden en welbehagen van de Heere verworven, zegt Salomo in Spreuken 18 vers 22. Isaak wordt gezegend met nageslacht, hoewel die zegen niet onverdeeld ervaren werd als een zegen. Rebecca vraagt zich zelfs vertwijfeld af: waarom ben ik verwachting van twee kinderen die zo met elkaar vechten? En als Esau met twee Hethitische vrouwen trouwt, als hij 40 is, dan zijn deze een kwelling des geestes voor zowel Rebecca als voor Isaak. Isaak wordt gezegend op het moment dat hij aan Gods woord gehoorzaamt en niet naar Egypte gaat, maar blijft in het land dat God hem wijst, lezen we in hoofdstuk 26, vers 2 tot 6. De zegen hield in dat God met hem zou zijn en die landen te zijner tijd aan zijn nageslacht zou geven. Zo bevestigde de eeuwige de eed aan Abraham ook aan Isaak. In zijn nageslacht zouden alle volken de aarde gezegend worden. Helaas stellen tegenwoordig vele volken die zegen blijkbaar niet op prijs. Isaak blijft op Gods woord in Gerar, vers 6, ondanks de hongersnood en de dreiging die hij van de Filistijnen uit ervaarde. Isaak wordt echter door de Heere beschermd en gezegend. De Almachtige stelt Abimelech vervolgens opnieuw in staat om blijk te geven dat hij en zijn volk godvrezend zijn. Wanneer Abimelech Isaak en Rebekka ziet minnekozen, dan realiseert hij zich dat Isaak hem en zijn volk voor de gek heeft gehouden. Hij laat er geen gras over groeien, stapt op Isaak af en zegt: "Zij is voorwaar uw vrouw. Hoe hebt gij dan kunnen zeggen, zij is mijn zuster? Wat hebt gij ons toch aangedaan? Licht zou een van het volk bij uw vrouw hebben kunnen liggen, en dan zoudt gij schuld over ons gebracht hebben." Abimelech erkent hiermee dat het niet vanzelfsprekend goed gegaan zou zijn en zijn volk niet altijd die zelfbeheersing kon opbrengen die bij godvrezende mensen verwacht mag worden. Abimelech maakt het dan voor iedereen heel duidelijk: wie deze man of zijn vrouw aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Hij had duidelijk van eenzelfde situatie met Abraham geleerd hoezeer de Heere te vrezen is, zo lezen we in Genesis 21, vers 22 tot 34. De Heere zegent Abimelech door Isaak heen. Als Isaak ondanks de hongersnood dat jaar honderdvoudig oogst, zo lezen we in hoofdstuk 26, vers 12. Ook andere volken, zoals de Filistijnen, konden in de zegen van die grote oogst delen. In het leven van Jozef zien we hetzelfde gebeuren. De eeuwige zegent Jozef en het huis van Jacob tijdens de hongersnood, en Egypte en de volken rondom delen in die zegen. Isaak werd gaandeweg rijker en machtiger, en de Filistijnen gingen hem erom benijden en stuurden hem weg. Abimelech wist zich na de dood van Abraham niet langer gebonden aan het verbond dat hij met Abraham gesloten had, en zijn knechten hadden de putten die Abraham gegraven had vervolgens weer dichtgestopt. Dat maakte dat het leven van Isaak moeilijk werd gemaakt. Isaak groef die putten weer op en gaf deze waterputten dezelfde namen die Abraham had gegeven. Maar de Filistijnen twisten daarom. De namen van die putten getuigden daar dagelijks van. Essek betekent twist en Sidna komt van Satan en betekent tegenstand. Bij de derde put, Rehoboth, ervaart Isaak dat de Heere hem eindelijk ruimte gemaakt heeft en hij vruchtbaar kan zijn in het land. Vandaar trekt hij verder naar Beer-Sheva en de Heere bevestigt opnieuw dat hij Isaak zal zegenen en hij niet te vrezen heeft. Isaak bouwt daarop daar een altaar en riep daar de naam des Heeren aan, zoals zijn vader Abraham ook had gedaan, en spant er zijn tent. Abimelech neemt dan Pichol, zijn legeroverste, en zijn vriend Achuzat mee naar Isaak, te Gerar, om een verbond met de gezegende des Heeren, zo noemt hij Isaak, te sluiten. Abimelech moest wel erkennen dat de Heere met Isaak was en dat hij beter in vrede met Isaak kon optrekken en blijven optrekken om te kunnen delen in zijn zegen. Het sluiten van een verbond wordt in het Hebreeuws aangeduid met het woord shevat, iets zevenvoudig uitspreken. Na het sluiten van dit verbond berichten de knechten dat zij een put hebben gegraven. Isaak noemt die put Sheva. Vervolgens krijgt die stad de naam Be'er Sheva, de put van de zevenvoudige, de put van de eed, als een blijvend teken en getuigenis voor de Filistijnen. Bronnen van levend water zijn van levensbelang, zeker als je aan de rand van de woestijn woont. De Heere wil bronnen in ons leven ontsluiten, ondanks de geestelijke strijd die rondom ons woedt, zoals ook in dit lied doorklinkt: met zuiver water wast hij mijn voeten, mijn Heer, mijn God, mijn Koning. Met zijn Heilige Geest vult hij mijn geest, mijn Maker. In zijn verschrikkelijke en eenzame strijd aan het hout gaf hij zijn leven en bloed voor mijn ziel. Hij geeft mij levend water te drinken, de levende Heer en God, Yeshua. Bemayim Zakim. In deze parasha komen het begrip zegenen op diverse plaatsen en in meerdere betekenissen tegen. Dat nodigt uit om er aandachtiger naar te kijken. Isaak constateert op de leeftijd van 137 jaar terecht dat hij de dag van zijn dood niet weet. Want hij leeft daarna nog 43 jaar en wordt 180 jaar. Maar hij besluit op dat moment zijn eerstgeborene te zegenen. Rebekka hoort van zijn voornemen en brengt Jacob ertoe om de zegen die Isaak aan Esau toegedacht heeft in ontvangst te nemen. Rebekka is daarbij zelfs bereid om het risico van een mogelijke vervloeking als het bedrog uitkropt op zich te nemen. Hoofdstuk 27 vers 13. Isaak is verrast als zo spoedig aan zijn wens van een goede maaltijd met wildgebraad voordat hij de zegen zal geven, wordt voldaan. Isaak vraagt vervolgens tijdens de maaltijd tot wel 6 keer toe door en tot 3 keer toe laat hij zijn zoon dichterbij komen, voordat hij zijn zoon de zegen van de eerstgeborene meegeeft. Zo zegt hij: wie zijt gij, mijn zoon? Isaak onderkende dat het zijn zoon was, maar welke? Vers 18. Daarop geeft Jacob naar waarheid aan dat hij degene is die het eerstgeboorterecht heeft, maar hij liegt wanneer hij daaraan toevoegt dat hij Esau is. Wat hebt gij het wild om te braden spoedig gevonden, mijn zoon? Vers 20. Kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet. Isaak trekt nog geen conclusie, want de stem is van Jacob, maar de handen zijn die van Esau, vers 23. Isaak wilde zijn zegen gaan geven en zegt opnieuw: zijt gij inderdaad mijn zoon Esau zelf? Vers 24. Jacob zegt erop: ja. Dit is de tweede keer dat hij daar glashard over liegt. Isaak vraagt erop: zet het dicht bij mij, dan wil ik eten van het wildbraad van mijn zoon, opdat ik u zegene. Vers 25. Nadat Isaak ervan gegeten heeft en wijn gedronken had, zegt hij: kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Dan ruikt hij de geur van het veld uit de kleren van Esau die Jacob aangetrokken had. Isaak zegent vervolgens zijn zoon, degene die het eerstgeboorterecht had, namelijk Jacob, en zegt: zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. God zal u zegenen van de dauw des hemels. God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde en overvloed van koren en most. Volken zullen u dienen en natieën zich voor u nederwerpen. Wees heerser over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. Wie u vervloekt, zij vervloekt. En wie u zegent, zij gezegend. Toen Isaak geëindigd had Jacob te zegenen en Jacob nog maar nauwelijks van zijn vader Isaak naar buiten was gegaan, kwam zijn broeder Esau van de jacht, lezen we in vers 30. Hier staat dat Isaak Jacob zegende, alsof Isaak in het zegenen een vermoeden kreeg dat het Jacob was die hij zegende. Als Esau vervolgens het wildbraad bereid heeft en zijn vader Isaak aanreikt, vraagt Isaak: wie zijt gij? Het is opvallend dat hij hier nu niet aan toevoegt: mijn zoon. Terwijl Isaak tot wel 7 keer toe: mijn zoon, zei tegen degene die hij als zijn zoon de zegen van de eerstgeborene meegaf. Esau antwoordt dan naar waarheid: ik ben Esau. Maar hij liegt even hard als Jacob, want hij zegt: uw eerstgeborene. Want met een eed had hij afstand genomen van zijn eerstgeboorterecht en dat in onverschilligheid aan Jacob gegeven. Isaak schrikt daarop geweldig en zegt: wie was het dan toch die ik heb gezegend? Want hij zal gezegend zijn. Vers 33. In het zegenen heeft Isaak opgemerkt dat degene die hij zegende ook de zegen van Gods wegen ontving. Isaak trekt daarom de heldere conclusie: uw broeder is met bedrog gekomen en heeft uw zegen weggenomen. Daarop erkent Esau dat het eerstgeboorterecht hem al was ontfutseld, maar liegt dat het hem door bedrog was ontnomen. Esau wil zijn eigen onverschilligheid niet echt onder ogen zien en geeft Jacob daarvan de schuld. Isaak heeft de zegen van de eerstgeborene al gegeven en kan Esau niet laten delen in die zegen. Als Isaak Esau toch zegent, dan bevestigt hij veel eer dat Esau zich zal hebben te richten naar de zegen die Jacob reeds heeft ontvangen. Zoals de brief van de Hebreeën het stelt in hoofdstuk 12. Hij verachtte op de genade en vond geen berouw toen hij het onder tranen zocht. Met de onverschilligheid over het eerstgeboorterecht verloor Esau de grond voor de zegen. Vervolgens verwijt Esau Jacob dat de zegen van zijn vader Isaak aan Jacob toeviel. Toeviel, vers 41. In hoofdstuk 28, vers 1 roept Isaak Jacob en zegent hem. Hier in de betekenis van met een open hart en volledige aanvaarding, ondanks het bedrog, is Jacob welkom en wil Isaak hem goed doen. In vers 2 verzekert Isaak: als hij Jacob naar zijn oom wegzendt, dat de Heere Jacob zal zegenen met de zegen van zijn vader Abraham, met nageslacht en met het land van zijn vreemdelingschap dat de Heere beloofd heeft. Esau ziet dat Jacob gezegend is en met een zegen is weggezonden om zich een vrouw uit de familie te Paddan Aram in Syrië te nemen. Hoofdstuk 28, vers 6. In het daaropvolgende gedeelte lezen we tenslotte dat de Heere zelf Jacob zegent met de zegeningen waarmee Isaak hem gezegend heeft. Hoofdstuk 28, vers 15. Met de afsluitende verse van deze parasha horen we hoe Esau een bittere wortel toelaat in zijn hart en zich voorneemt om zijn broer te doden nadat zijn vader zou zijn overleden. Gelukkig leeft Isaak daarna nog 43 jaar. Rebecca zal Jacob echter niet meer terugzien, mede omdat Esau haar nog meer ging mishagen door nog twee vrouwen te nemen en de gezinssituatie haar in haar geest nog meer zou gaan kwellen. Haar klacht hierover tot Isaak: waarvoor leef ik dan nog? Was een hartekreet. De vreugde werd haar door de oudste ontnomen. En Esau verachtte de zoon nog meer van de genade. Paulus waarschuwt en vermaant de gelovigen die uit genade in Yeshua het eerst geboorterecht hebben ontvangen, dit niet uit onverschilligheid in te ruilen voor dat wat de godsdienstige wereld te bieden heeft. In de brief aan de Hebreeën onderstreept Paulus daarom hoe uitermate groot de persoon, de dienst en het werk van de Messias, de hoge priester Melchizedek, is en we niet moeten terugkeren naar uiterlijke rituelen. Hebreeën 12, vers 15 tot en met 17 luidt: ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerde zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Maar als wij bij de genade blijven, dan mogen wij ons gezegend weten naar de woorden van Psalm 128, vers 5 en 6. De Heere zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen en opdat gij uw kindskinderen moogt zien. Vrede zij over Israël. Yevarechecha Hashem Tzion ure betuv Yerushalayim. Yevarechecha Hashem Tzion kol yemei yemei chayecha ure banim elevanecha shalom al Israel ure banim levanecha shalom al Israel ure banim levanecha shalom al Israel ure banim levanecha shalom al Israel. Yevarechecha Hashem Tzion ure betuv Yerushalayim. Yevarechecha Hashem Tzion kol yemei yemei chayecha ure banim levanecha shalom al Israel ure banim levanecha shalom al Israel ure banim levanecha shalom al Israel ure banim levanecha shalom al Israel yevarechecha Hashem Tzion ure betuv Yerushalayim yevarechecha Hashem Tzion kol yemei yemei chayecha ure banim

bless your spirit and forgive. Come from the four winds, breathe on your people.

Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.